คลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่คือปอนพอดแคสต์นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่มีความคิดว่าโอ๊ยอยากเลิกทำงานประจำแล้วมาทำช่อง YouTube เห็นเขาทำ YouTube แล้วได้เงินเห็นเขาทำ YouTube แล้วได้ข่าวว่ารวยปอนก็เลยจะพาคุณผู้ฟังไปฟังผู้ชายคนนี้ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัลช่อง YouTube ที่มี engagement มากที่สุดมี subscriber มากที่สุดของเอเชียผู้ชายคนนั้นคือ Bee The Scarปอนจะไปพูดคุยกับเขาเพราะว่าปอนไปเจอเขาที่งานของ YouTube แล้วปอนทราบมาว่าเขาทำ YouTube อย่างเดียวเนี่ยนะมีพนักงาน17คนมีสตูดิโอเป็นของตัวเองแล้วที่ประทับใจมากคือเขาพูดกับปอนประโยคนึงว่าพี่วันหนึ่งผมจะเป็น Work Point โอ้โห Work Point ใหญ่มากนะแต่ว่าบี้กล้าพูดแบบนี้เขาไม่ได้พูดเฉยๆปอนมั่นใจว่าเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆเฮ้ยอะไรที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ของบี้เดอะสกาไปพูดคุยกันเลยจ้ะ โอเคเริ่มถามว่า ครับ ถามสิ่งที่มีตอนนี้ดีกว่าว่าเดินเข้ามาในออฟฟิศของบี้มีห้องสตูดิโอ ครับ เอาไว้ถ่ายทำ ครับ มีพนักงานกี่คนคะ พนักงานทั้งหมดตอนนี้17คนครับ 17คน ใช่ครับ เราก็ยังมีน้องอินเทิร์นด้วย อินเทิร์นใช่ครับอินเทิร์นอีก3คนครับเป็น20คน เป็น20คนเพราะล่าสุดเห็นบี้โพสต์ภาพลงไปแล้วแบบเป็นแก๊งอ่ะใน LINE อ่ะ ใช่ครับ ปาร์ตี้อะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนเยอะมาก ก็คือมีพนักงาน17มีอินเทิร์น3 ครับผม โอเค ที่เห็นในปาร์ตี้ที่มีคนเยอะมันก็จะเป็นคนที่1คืออินเทิร์นที่จบไปแล้วแล้วก็คนที่เคยร่วมงานกันแล้วก็จัดปาร์ตี้ปีใหม่กันครับ โอเคทีนี้สตูดิโอนี้ไม่ใช่สตูดิโอแรกใช่ไหมจำได้ว่าบี้เคยบอกว่ามีอีกที่หนึ่งป่ะคืออันนี้คือ จริงๆผมเคยย้ายผมเคยอยู่สตูดิโอหนึ่งมาแล้วมันไม่เชิงสตูดิโอครับมันเป็นเหมือนบ้านบ้านหนึ่งทาวเป็นโฮมเป็นบ้านที่แบบเล็กๆอยู่กันแบบง่ายๆมันก็จะมีฉากให้ถ่ายอะไรเยอะเพราะมันเหมือนบ้านธรรมดาครับก็พอเราขยับขยายจำนวนคนขึ้นก็เลยมองหาว่าเอ้ยที่ไหนที่น่าจะแบบโอเคอะไรเงี้ย กับปริมาณคนและงาน ใช่ครับแล้วก็ที่แน่ๆต้องถ่ายได้ด้วยแล้วต ้ องถ่ายหาสถานที่ถ่ายได้ด้วยอะไรเงี้ยก ็ เป็นที่นี่ครับ พูดถึงการถ่ายบี้ถ่ายแบบคือช่องของบี้ใน YouTube เนี่ยคุณผู้ฟังต้องเข้าใจว่าเป็นช่องที่แบบมี subscriber เยอะที่สุดในประเทศไทย ครับผม เพิ่งล่าสุดเพิ่งไปรับรางวัลมาเห็นในเว็บทีวีเอเชียอ๋อ ใช่ครับได้ไปรับรางวัลมา2รางวัลครับเป็นรางวัล Thailand Most Popular Channel ครับปี2016 แล้วมีอะไรอีกรางวัลนึง อีกอันนึงก็ Channel of the Year ครับ Channel of the Year ของเอเชียครับ ของเอเชียดังนั้นนอกจากบี้จะเป็นคนที่มี subscriber มากที่สุดในเมืองไทยแล้วในเอเชียเราถือเป็นแรง ใช่ครับเป็นแรงอันดับหนึ่งครับจากการจับช่องของทางเว็บทีวีเอเชียครับเพราะว่าเขามองถึงเรื่องการโกลเร ื่อ ง engagement ดูคะแนนรวมหลายๆอย่าง ซึ่ง เราได้ที่หนึ่งมา คือยอด subscriber ก็มากที่สุดแล้ว engagement การที่คนแบบดูแล้วดูอีกอะไรพวกนี้ใช่ไหม ใช่ครับ engagement มันรวมถึงการไลค์เมนต์แชร์การมีปฏิสัมพันธ์กับคนดู โอเคคำว่า engagement นี่คือมีการไล ค์ มีเม้นมีแชร์มีต่าง ๆ โอเคเข้ามามีส่วนร่วมกับคลิปเราแล้วช่องบี้มีคน subscribe 3ล้านกว่าคน ใช่ครับจะ4ล้านแล้วครับ จะ4ล้านแล้วโอเค จะ4ล้าน ทีนี้อันนี้คือทั้งหมดที่บี้มีในตอนนี ้ครับ ที่แบบให้คนฟังเห็นภาพก่อนว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเดินเข้ามาออฟฟิศแบบดีงามมากแมนแมนแหละ ค ล้ายๆทำให้เรานึกถึงหนัง Facebook อ่ะ uh-huh. เรื่องเก่าๆที่แบบว่ามีอะไรแต่ผู้ชายทำอะไรตีแบดอะไรกันก็อยู่แถวนี ้ทำ activity ได้หลายอย่างครับที่นี ่ มีทั้งดาดฟ้าเดี๋ยวผมขอบรรยายสตูดิโอไว้ก่อนถ้ามองจากภาพห่างๆหน่อยก็จะเป็นตึกเป็นรูปตัว S เดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปแล้วแปะในเพจด้วย ครับผมเป็นรูปตัว S แล้วก็มีลานจอดรถมีห้องแกลเลอรี่ครับอยู่เ ใกล้ๆที่ลานจอดรถก็จะเป็นรวมผลงาน มีการรวมผลงานต่างๆ ใช่ครับผมแล้วก็จะมีรูปทีมงานแล้วก็จะมีเอาโอเคคอเข้ามาในด้านหน้าก็จะมีน้ำน ้ ำ อันนี้คือมาทำเองหรือเปล่า ไม่ครับมันมีตั้งแต่แรกใช่ครับแล้วเข้ามาข้างในสตูก็จะมีโถงข้างล่างเลยใหญ ่ใหญ ่ใหญ่ครับเป็นสตูถ่ายได้เพราะว่ามีเคิร์ฟ ใช่ใช่ใช่เป็นรูป แล้วก็ตรงนี้ผมดีไซน์เพื่อให้นั่งทำงานกันดีไซน์ให้นั่งทำงานกันส่วนชั้น2ครับ อ๋อมีอีกชั้นนึง ถ้าอีกชั้นนึงจะเป็นสตูดิโอสำหรับถ่ายเลยแล้วก็จะมีการเซตฉากเปลี่ยนไปว่าเราจะเป็นฉากอะไรแล้วก็จะเซตที่ห้องนั้น แล้วตอนนี้ในช่องของบี้มีกี่รายการ รายการที่ผมมีโหเยอะมากนะเป็น10รายการเลย เป็น10รายการเลย ใช่ครับที่เป็นประจำหลักๆเลยเนี่ยก ็ จะมีอยู่ประมาณแพทเทิร์นรายการของพูดแพทเทิร์นรายการเน ี่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นรายการแบบอย่างนั้นรายการคู่มือมนุษย์รายการกลกักการายการอาร์สบีที่เรามีการพูดคุยตอบคำถามกับคนดูอาร์สบีมีแลบนรกก็คือการทดลองวิทยาศาสตร์โรงงานนรกเป็นการผลิตชิ้นงานจากโมเดล3มิติครับผมแล้วก ็ มันมีรายการเยอะมากครับแล้วก็ทำเองกินเองทำเกี่ยวกับอาหารแล้วก็จะมีรายการเพิ่งจะคลอดมาใหม่จะเป็นรายการบี้เทพซ่า007ครับเป็นรายการเกี่ยวกับเกม คล้ายๆเกมโชว์อย่างนี้หรอ เกมหมายถึงผมเล่นเกมครับเล ่ นเกมคอมพิวเตอร ์ แล้วก็มี เดอะสก า ทัวร ์ เชนโลกเนาะคือคนเขาบอกว่าคนที่มี subscriber เยอะที่สุดอะยอดวิวสูงสุดเป็นเกมเมอร์ ใช่ครับเกมเมอร์พิวรี่พายครับเป็นเกมเมอร์ ใช่ ซึ่งผมไม่ได้มองว่าเพื่อไปถึงจุด subscriber ที่สูงสุดแต่เรามองว่ากลุ่มคนที่ติดตามเราอะชอบเกมด้วย เ ราก็เลย ตอบโจทย์ ใช่ หิวอะไรป้อนหมด ฮะเราก็เลยเอาตรงนั้นออกมาเพราะว่าผมมันมีรายการให้ถามตอบเนาะคนก็ขอบอกว่าอยากให้มีรายการแบบไหนแบบไหนผมก็เอามาดีไซน์ คือฟังคนดู ใช่ครับผมรายการก็จะหลักๆที่เป็นแพทเทิร์นจะประมาณนี้แต่จริงๆแล้วหลักการทำวิดีโอของผมมันไม่ใช่แค่แบบว่าทำเป็นรายการแต่มันเหมือนว่าเรามีไอเดียอะไรอยากนำเสนออย่างเช่น10 วิธี หนังที่เจ๋งที่สุดอะไรเงี้ยอะไรครับ วันเด็กอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับ ม ัน จะได้รางวัลอะไรเงี้ย อะไรครับประมาณนั้นครับมันจะมีแบบผุดขึ้นมาโดยที่ไม่ได้เป็นแมทเทอร์รายการแต่เราอยากที่จะทำ โอเคทีนี้ก็มีรายการที่อยากจะทำอยากนำเสนอก็ทำ ใช่ครับ ทำผักออกไปแล้วมีตั้งไหมว่าอาทิตย์นึงจะลงกี่คลิปอะไรเงี้ย ก่อนหน้านี้ผมตั้งอยู่ที่2วิดีโอต่อ1วีคก็คือวันอังคารและวันศุกร์ครับแต ่ ตอนนี้รายการเยอะมากซึ่งแค่2วิดีโอต่อวีคไม่พอแล้วผมเลยต้องเพิ่มมาอีกวันนึง ก็เป็น3 วันตอนนี้ประกาศไปแล้วไปกับคนดูว่าจะให้คนดูเลือกจะให้เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย ์คือเพิ่มอีก1วันนอกจากอะไรนะอังคารกับ ศุกร์ครับ อังคารกับศุกร์ ก็เลยขอคนดูเดี๋ยวรอคนดูตัดสินคนดูบอกกลับมาว่าจะเอาวันไหนดี เนี่ยถึงมี engagement เนาะเพราะว่าอยากทำอะไรก็ถาม ครับ ถามแล้วก็ฟังเขาด้วย ครับผมเพราะเขาจะเหมือนเขาจะมีส่วนร่วมกับเราที่เขาได้โตไปกับเราเขารู้สึกเขาโตเขาก้าวไปพร้อมกับเราผมมองตัวนี้เป็นสำคัญนะเพราะว่าเขาจะรู้สึกถ้าสมมติเราประสบความสำเร็จ เ ขาจะรู้สึก เขาเป็นส่วนหนึ่ง ใช่ครับเขาคือส่วนหนึ่งนะ ครับผมโอเคทีนี้โอเคเห็นภาพแล้วว่าโอเคออฟฟิศเป็นอย่างนี้มีพนักงาน17คนแล้วก็แบบออฟฟิศใหญ่แล้วค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ subscriber มากที่สุด3ล้านกำลังจะ4ล้านแล้วแล้วก็ทำคลิปวิดีโอประมาณ3คลิปต่อสัปดาห์ ครับ ทีนี้จุดเริ่มต้นน่ะตอนที่พี่ทำคลิปแรกเลยอ่ะตอนนั้นอยู่ที่ไหน ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับบางมดผมเรียนวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ครับแล้วอยู่ชั้นปีที่2ครับ ผ มเชื่อว่าทุกๆคนที่เรียนมหาลัยน่าจะเจอวิชาที่แบบยากๆที่แบบคนตกเยอะอะไรเงี้ยผมก็มีเหมือนกันชื่อวิชาซิกแนลครับตอนนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงสอบปลายภาคหรือกลางภาคผมไม่แน่ใจครับผมจำไม่ได้แต่ทุกคนเครียดมากสิ่งที่มันเกิดคือผมก็อ่านหนังสืออะไรแต่มันไม่เข้าหัวแหละก็เลยอยากทำอะไรเอนเตอร์เทนเพื่อนเพลงช่วงนั้นมีจังซี่มันต้องถอนมาพอดีเราก็เอ้ยจังซี่มันต้องถอนมันก็เหมือนวิชาที่มันยากเราถอนเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแซวๆก็เลยทำตัดสินใจทำคลิปลิปซิงค์ ตัวผมเองไม่มีกล้องนะตอนนั้นจะมีแค่โน้ตบุ๊กที่เป็นกล้องอะมีเว็บแคมโน้ตบุ๊ก เออจะใช้กล้องหัวคอมเหมือนฉันเลยอ ่ ะ ใช่ครับ เริ่มต้นมาจากตรงนั้นจริง ๆแล้วไงต่อ แล้วเราก็เลยกดอัดครับ เออ กดอัดแล้วก็ลิปซิงค์เพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนแล้วก็ เสร็จแล้วก็อัปโหลดลง YouTube แล้วก็ส่งให้เพื่อนใน MSN แล้วก็ Hi-Fi ตอนนั้นยังเป็น Hi-Fi ใช่ครับ Facebook ยังไม่เข้าม ันยังไม่เข้าครับเรา ตอนนั้นปีอะไรอ่ะ 2012 มั้ย ไม่มัน2008มั้งครับ โอ้ย 2009 2008 2009 2009โอ้โอ้โอ้โอเค ประมาณนั้นครับแล้วก็อัพโหลดลงเราไม่ได้คาดคิดอะไรเรากะให้เพื่อนไอ้ที่บอกว่าคิดเครียดกัน เยอะให้คำขา ดใช่ครับแต่หลังจากนั้นมันถูกส่งต่อนะเพื่อนเขาก็ส่งกันใน MSN บ้างส่งไปแปะตามที่ต่างๆบ้าง พูดถึงยุคนั้นแชร์ไม่ได้ง่ายเหมือนยุคนี้นะ อุ้ยยาก ใช่ป่ะ มันไม่มีคอมมูนิตี้ที่แบบใหญ่ คนมันต้องชอบจริงๆมันถึงจะแชร์อ่ะ ใช่ครับ เออ แชร์แล้วมันแชร์มันจะแชร์ไปที่ไหนอ่ะม ัน ก็จะไฮไฟไม่ค่อยได้มันจะส่งต่อ แต่ก็มี YouTube ตอนนั้นมี YouTube แล้วแต่ว่าเราไม่ได้เอาลง YouTube หรอ เราลง YouTube เ ราลง YouTube ครับ เพื่อนก็แชร์ แล้วก็เป็นส่งเป็นลิงก์กันไป เออ เพราะว่ามันก็จะมีแปะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรชื่อของ MSN ผมบ้างมีเป็นสเตตัสอะไรเงี้ยครับ เดี๋ย วก็ได้ดูก็เวลาเข้าไปเราไปเข้าไปในมหาลัยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว ยังไง เพื่อนมาทัก เออ เพื่อนมาทักเอ้ยได้ดูวิดีโอขำดีอะไรเงี้ยสนุก อ ยากให้ทำต่อไปทำมาอีกอะไรเง ี ้ยเอ้ยเราขนาดนั้นเลยหรออะไรเง ี้ ยก็เลยคิดอยู่ในใจตลอดแต่ละครั้งเวลาทำอะไรก็จะนึกเอ้ยทำอะไรดีวะก็เลยตัดสินใจทำตอนประมาณคลิป2ก็จะเป็นคลิปล้อเลียนโฆษณา 22 คลิปที่2 อ๋อคลิปที่2 ล้อเลียนโฆษณาก็ทำลิปซิเออคนก็ชอบอีกแล้วก็ยังคลิปคงทำอยู่เรื่อยๆ คือตั้งแต่ครั้งแรกที่บี้ทำอ่ะแล้วบี้มีการแบบมีหยุดไหมหรือว่าตั้งแต่วันแรกที่ทำแล้วมีกระแสตอบรับก็ทำมาเรื่อยๆไม่หยุดเพราะเขาบอกว่าจุดหนึ่งของการประสบความสำเร็จไม่ว่าจะทำอะไรก็คือมันต้อง ต่อเนื่องใช่ไหม เ ออหยุดมันห่างผมว่ามันห่างผมมาดูโอ้ยสรุปปีนี้เรามีแค่ไม่กี่วิดีโอเองไม่ถึง10อ่ะไม่ถึง5 ปีอย่างเง ี้ ยนะ ใช่ครับมันน้อยมากใช่ครับเพราะเรากะทำแบบเอาแบบว่ามีกระแสเราก็ทำหรือเราอยากทำเราก็ทำเลยอะไรเงี้ยมันตก2เดือนครั้งนึงอะไรอย่างเง ี้ ยช่วงแรกๆนะเราก็ทำไปประมาณมีล้อเลียนคลิปพี่บี้เดอะสตาร ์ ก็หุยตอนนั้นถือว่าเป็นเบรกทรูแรก เบรกทรูเพราะว่าทุกคนก็ต้องบี้เดอะสกาไง ใช่ครับเพราะว่าเพลงพี่บี้ออกมาเพลงพี่บี้ดังมาก ใช่ รายการเขาก็มีพูดถึงเพลงแล้วก็เอาเราเนี่ยไปแบบว่าเต้นโชว ์ แล้วก็เอ้ยก ็ถึงทีวีแล้วอ่ะ ใช่ครับ นี่ถึงทีวีละ เพราะว่าตอนเด็กเรามีความฝันนะการความฝันประมาณว่า เ คยเห็นที่แบบเขาสัมภาษณ์สดใช่ไหมครับตามที่ต่างๆตอนนั้นจำได้เลยงานบุญบั้งไฟที่บุญบั้งไฟพญานาคที่หนองคายเขามีการถ่ายทอดสดไอตัวเราดิอยากออกกล้องมาก เ ราจะพยายามเขาถ่ายทอดสดอยู่เราก็จะแบบไปโ ผล่อ้าวเธอคือหนึ่งในนั้นเหรอที่เวลาผู้ประกาศยืนอยู่ข้างหน้าแล้วแบบยืนอยู่เป็นชาวบ้านอยู่ข้างหลัง ผมนี่เลยผมเลยครับผมตัวผมเลยผมว่าการที่ได้อย่างนั้นแล้วคนทางบ้านบอกว่าเห็นเราหรือเราได้บอกคนทางบ้านเอ้ยได้ดูหรือเปล่าเดี๋ยวอยู่ตรงนี ้ อยู่ข้างหลังผู้ประกาศ มันคือแบบเราฝันมาตั้งแต่เด็กสปอตไลท์ต้องลงอยู่หน้ากล้อง uh-huh. ดังนั้นการที่เริ่มจังซี่มันต้องถอนเนี่ยถ้าให้พูดถึงความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องมือเอิญนะ uh-huh. มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราอยู่แล้วอะ uh-huh. แล้ววันนั้นที่กดกล้องแล้วแบบอัดอะ uh-huh. มันไม่ได้บังเอิญเลยฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วเนี่ย ครับผม uh-huh. แต่ที่ผมมองผมว่าแค่ความภูมิใจของผมคือการได้เห็นตัวเองในทีวี ในจอเลย ในจอแค่นั้นเองไม่ได้มองว่าเอ้ยเราต้องเป็นนักแสดงหรือเราต้องเป็นพิธีกรอะไรแค่แบบว่าเราได้อวดทางบ้านเนี่ยว่าเราได้อยู่ทีวีแล้วนะมันดูเจ๋ง ฉันถามได้ไหมว่าเธอเป็นหรือเปล่าเหมือนกับฉันและอีกหลายๆคนคือพออ่านตัวเองแล้วนั่งดูอยู่นั่นน่ะเป็นป่ะ เอาถ้าดูเองก็ดู ตัวเอง ดูแต่ถ้าสมมติ ผมจะแอบเขินนะสมมติเพื่อนเปิดดูแล้วเราอยู่ใกล้ๆอันนี้ผมแอบเขินนิดนึง ถ้ามีคนดูด้วยเราจะเขินแล้วถ้าดูคนเดียวเราจะเช็คงาน ใช่ใช่งานผมดูบ่อย โอเคทีนี้พอเริ่มขึ้นทีวีแล้ว ครับผม พอล้อเลียนบี ้โหยมันรู้สึกว่ามันมีตังค์นิดนึงมีตังค์ในความหมาย ก่อนหน้านี้คือชื่อคือบี้จริงปะ ใช่ครับชื่อบี้ชื่อเล่นชื่อบี้แต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้ตั้งเดอะสกา เออ พอไอ้ทำเพลงพี่บี้นี่แหละเราก็เลยเอ้ยเอาให้ครบแล้วกันให้มีนามสกุลด้วยจะได้คนจะได้รู้ว่าอันไหนพี่บี้จริงๆอันไหนพี่บี้สายตลกอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นบี้เดอะสกาด้วยความแนวเพลงเรเก้สกามาด้วยตอนนั้นมันเป็นความสนุกสนานแล้วก็พี่บี้เดอะสตาร์มันก็คล้าย เดอะสกา คำว่าเดอะสกาคล้ายแล้วเขาเป็นตัวบีด้วยผมก็ยังคีปคงทำม า ถามว่าต่อเนื่องมันก็ยังไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิม แต่ตอนนั้นเห็นเงินละ มอเห็นเงินแต่มันเป็นแบบเชิงไปออกรายการ เป็นไม่ได้ต่อเนื่องเป็นเงินแบบก้อน ก้อนออกทีนึงก็ได้ครั้งนึงไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์วิดีโอนะสปอนเซอร์วิดีโอยังไม่มีก็ทำไปจนเราก็ได้ไปทำงานประจำทำงานประจำอยู่ปีนึงวิดีโอก็ยังคงทำอยู่แต่ไม่ต่อเนื่องแล้วก็เลยออกม า เพราะช่วงทำงานครบปีนึงผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีงานเข้ามาเยอะ งานโฆษณาเริ่มมีไทยอินยัง มีบ้างแต่แบบน้อยครับน้อยแต่มีเริ่มมีแล้วเราก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็เห็นความที ่แล้วยังไงแล้วงานเข้าทีนึงเนี่ยเท่ากับทำงานที่นั่นทั้งเดือนไหม อุ้ยประมาณนั้นเลย ครับผม แล้วก็มีทั้งโฆษณาให้เราไปแคสแล้วก็มีทั้งหนังด้วยหนังก็ไปเล่นปุ๊บรู้สึกเฮ้ยลองออกมาลุยดูความฝันของเราอยากมีบริษัท เดี๋ยวนะตอนที่เรียนจบนั้นอายุ22ใช่ไหม ครับผม 22เราไปทำงานปีหนึ่ง ใช่ครับ อายุ23แปลว่าตอนที่ออกมาจากที่ทำงานคือ24แล้ว ใช่ครับ โอเ คก็ออกมาเรามาลุยมันลุยทำวิดีโอเลยด้วยความฝันว่ามันจะไปได้อย่างรุ่งโรจน์มีก็จะมีน้องที่ติดตามมาด้วยที่แบบน้องเขาเขาทำงานเซเว่นแต่เขาอยู่หอใกล้ๆกันสิ่งที่เขาช่วยเขาช่วยถ่ายทำช่วยเซตนู่นเซตนี่แล้วก็เล่นด้วยกัน เ ล่นแสดงด้วยกัน ทุกวันนี้ยังอยู่กับเราปะ อยู่ปัจจุบันมาทำงานประจำแล้ว ตรงที่ว่าเขามีความเชื่อในตัวเราอะนะเขาเลยตามมาด้วยแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กับเราชอบตรงนี้ ใช่ครับตอนนั้นก็อาศัยอยู่ในหอพักห้องหนึ่งทำคลิปไปไม่ได้เวิร์กอย่างที่คิดไว ้ ยอดวิวดรอปช่วงนั้นคนดูน้อย จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ดรอปในลักษณะกี่เปอร์เซ็นต ์คนนั้นมันคนดูเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก200,000สองแสน ต่อคลิป ดรอปมาจนแบบไม่ถึงแสน อ ะ ดรอปมาหลักหมื่น หลักหมื่น ห ลักหมื่นแล้วน้อยมาก20,000-30,000อะไรเงี้ยทำแต่ด้วยความเราใจรักเราไม่ได้คิดอะไรจะทำไว้แต่พอทำไปสักพักหนึ่งเลยเงินก็ไม่มีเพราะว่าไอการจ้างงานจาก โปรดักต ์ต่างๆก็ไม่มีละของไปแคสงานก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นละครก็ไม่มีละก็เลยเงียบเงินหมดช่วงนั้นเงินหมด ตอนที่เงินหมดมีกี่ยอด subscriber ตอนที่เงินหมดมีอยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณผมนึกก่อนที่ประมาณสัก60,000ประมาณ60,000ไม่ถึงแสนนะประมาณ60,000 โอเค ช่วง60,000 น่าสนใจ ตอนนั้นมันเหลือประมาณผมจำได้เลยเงินไม่ถึง1,000 บาทประมาณ700 บาท จริงเหรอนั่นคือประมาณกี่ปีที่แล้ว 5ปีที่แล้วครับ 5ปีที่แล้ว แล้วจ ะมีบี้อยู่เท่าไหร่คะ 28ครับผม อ้าวเหรอ ใช่ครับผม เด็กกว่านี้ฉันคิดตอนแรกฉันคิดว่าต้องประมาณ30เพราะไม่ได้เพราะว่าลุคน ะ เพราะสิ่งที่มี ครับผม โอเคตอนนี้8โอเค ช่วงนั้นครับช่วงนั้นผมฉุกคิดเฮ้ยว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิตเราดีเพราะว่าเรามาทำตามฝันตามความรัก เราสนุกกับมันนะเราไม่ใช่ไม่สนุกนะแต่ตังค์มันไม่มี ถ้าไม่สนุกก็ทำจนเหลือ1,000ไม่ได้พี ่ตังค์มันไม่มีก็หมายตังค์มันไม่มีแล้วเราต้องดูแลน้องด้วยนะคือความหมายเงินมันเราก็ต้องเทคแคร์น้องด้วยสรุปว่าช่วงนั้นมีกระแสกังนำสไตล์มาช่วงนั้นมีกระแสกังนำสไตล์ แล้วยังไง ไอ้เราคิดว่าจะกลับไปทำงานจะไปเป็นโปรแกรมเมอร์เหมือนเดิมดีป่าวะหรือจะทำวิดีโอต่อแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนเดิมครับ ก็ เอาก่อนอ่ะคลิปนี้ค่อยว่ากันทำก่อนเงินก็ไม่ค่อยมีครับสิ่งที่ทำคือ ผมประกาศไปยังแฟนเพจบอกว่าอยากหาคนมาร่วมเต้นด้วยเพราะต้องใจคนเยอะอะไรเงี้ยผมจะทำล้อเลียน MV เพลงนี้เพราะในแฟนเพจขอมาเยอะมากบอกทำกลางนำสไตล์เพลงนี้กำลังมาคนก็มาตอนนั้นสมัครประมาณ20คน แ ต่เอาใช่ครับเยอะเยอะมากสำหรับตัวคนที่ว่างได้ตรงกันแล้วก็โอเคเพลงประมาณ10คนนัดกันมาซ้อมที่ห้อง ซ้อมที่ ห้องเล็ก ๆห้องเขาเล็กๆ ใช่ครับ สิบคน ผมตั้งแล้วตึงตึงตึงตึงตึงตึง เออ เสียงเคาะห้องมาเลยจากห้องข้างล่างบอกว่าเสียงดัง ก็น่าจะสิ โอ้ย นะเรา ใจเสียเลยใจเสียเปิดงานด้วยได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราเรียกคนมาแล้วแบบว่าอาจจะแบบเขินๆหน่อยแล้วก็โอเคเราไปซ้อมข้างล่างข้างล่างลานจอดรถแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกเราออกกองเลยไม่คิดอะไรมากเราล้อเลียนตาม MV ให้ได้เหมือนของจริงก็ไปถ่ายตามสถานที่ต่างๆรถไฟฟ้ารถเมล์ในห้างนอกห้างร้านน้ำพุสวนจตุจักรไปหมดด้วยคำที่ว่าเราอยากเอาให้เต็ ม ที ่ ทำด้วยความเต็มที่กับมันเราก็คิดว่าอะไรทำได้เราทำก่อนตอนน ี ้ถ่ายเสร็จเราก็กลับมาที่ห้องแล้วก็มาตัดต่อวิดีโอโดยน้องที่บอกว่าอยู่ด้วยกันเขาก็อยู่ก็เป็นกำลังใจดูให้ตัดต่อมามันคืนหนึ่งผมยังจำช่วงวินาทีที่อัพโหลดได้เลย จริงเหรอ ตอนนั้นนั่งด้วยกัน อันนั้นถือว่าเป็นคลิปคัมแบ็กเลยเนาะเพราะก่อนหน้านั้นคือโอเคปั้งไปแล้วบี้เดอะสตาร์จบไปแล้วแล้วเราก็ทำต่อเนื่องมามันก็ไม่ค่อยปังเหมือนที่เราอินี่มาก่อน มันยิ่งดรอปลงไปเรื่อยๆ ดรอปลงไปเรื่อยเหลือ1,000บาทปุ๊บตัดสินใจกางนำสไตล์ได้แฟนคลับมา10คนซ้อมปุ๊บทำปุ๊บอัพโหลดโมเมนต์นั้นเป็นไงโมเมนต์อัพโหลด มันเสร็จแล้วมันคือดีใจผมไม่ได้รอเช็คอะไรมากดูคือมันดูมันก็จะมีชั้นฉากเอฟเฟกต์หรืออะไรเงี้ยดูปุ๊บเสร็จแล้วเอาอัพเน้นไวตอนนั้นต้องเน้นไวผมกล้าพูดเลยผมเป็นคนแรกๆที่ทำคลิปล้อเลียนกังนำสไตล์เลยตอนนั้นแบบอัพขึ้นไปปุ๊บโหแค่วันแรกวันเดียวอ่ะตอนนั้นมันจำไม่ได้มันเป็นวินาทีที่เท่มากมันขึ้นมา 300,000 วิว 700,000 วิวว ันแรก ใช่ครับมันเยอะมาก 300,000 300,000 วิวนี่คือแบบแล้วคอมเมนต์เยอะมากมันไม่ใช่แค่วิวมันคือคอมเมนต์เลยแบบชอบแล้วคนแชร์เยอะมากใน Facebookแล้วเราก็บอกโหดีใจแล้วน้องแบบฉลองเลยตอนนั้นฉลองเลยตังค์ก็ไม่ค่อยมีอะไรไปหากินกันแบบบ้านๆร้านกะเพราอะไรอย่างเงี้ยฉลองกันก่อนโหดีใจมากเอ้ยถามว่าเงิน700ที่บอกว่าเอามาใช้ทำอะไรกันมีค่าเดินทางค่า BTS แล้วก็ค่ากินข้าวกันตอนนั้นใช้ก็เงินก็ไม่ได้มีเยอะ จะหมดแล้วทีเนี้ยฉลองเสร็จแล้วจะหมดแล้วทีนี้ทำไงอ่ะ รู้ไหมครับวันถัดไปเลยแค่วันถัดไปเลยโอ้โหรายการข่าวเช้ารายการอะไรเอาไปสัมภาษณ์เราแห่กันไปทั้งทีมนะครับแล้วแบบหุย เงินคนไปด้วยไหม ไปได้หมดไปทั้งทีมแล้วโอ้โหรายการสัมภาษณ์เยอะมาก เ ยอะจริงๆแล้วเงินกลับมาแล้วมีทั้งโชยคลิปวิดีโอโอ้ย คือแน่นตอนนั้นมา ใช่ครับ ทุกอย่างมาหมด มาแล้วเราก็เลยมาฉุกคิดแล้ว เออโอเ ค ไป ได้ไปได้สิ่งที่ตัดสินใจทำหลังจากนั้นครับสักพักนึงก็คือการตัดสินใจเปิดเป็นบริษัท โอเคเพราะว่าเข้าใจพอเวลามันมีเงินไหลเข้ามาในระดับนึงอ่ะเราต้องเปิดบริษัท แต่ผมไม่ได้มองถึงตรงนั้นแต่ความฝันของผม คือ ความฝันผมคือการมีบริษัทของตัวเอง รอ ใช่ผมมีความฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าบิลเกตเนี่ยคือเป็นไอดอลผมผมอยากเป็นเหมือนบิลเกตนะ โอ้ดีจังเลยไม่ได้ถามแต่บี้ตอบให้เลยอะว่าไอดอลคือบิลเกต ไอดอลผมคือบิลเกตเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมได้มาเรียนวิศวะคอ ม คือตอนสมัยต้องย้อนไปช่วงมัธยมประมาณม.3 ม.4 ผมได้เป็นนักเรียนโอลิมปิกคอมพิวเตอร ์เฮ้ย ผมเป็นนักเรียนโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ ใครรู้บ้างเนี่ย ก็คนรู้น้อยครับคนไม่ค่อยรู้เยอะผมได้พบเจอกับคนเก่งๆมากที่เป็นสายโปรแกรมเมอร์ผมก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาของบิลเกตก็เลยรู้สึกชอบเข า อยากเป็นเหมือนเขาเนี่ยมีบริษัทเป็นของตัวเองก็เลยมองอะไรที่จะเรียนจบแล้วก็ทำงานได้เป็นแบบบิลเกตแล้วก็เลยไปเรียนวิศวะคอม วิศวะคอม จบมาก็ไปเป็นโปรแกรมเมอร ์ กะจะไต่เต้าเพื่อเป็นซอฟต์แวร์เฮ้าส์สร้างบริษัทของตัวเองแล้วก็มีซอฟต์แวร์ของตัวเองอะไรเงี้ยแต่เรามองช่วงมันมีช่วงตัดสินใจก่อนออกด้วยแหละว่าการที่เราจะเป็นบริษัทของในสายซอฟต์แวร์เฮ้าส์มันใช้ระยะเวลา5ปีถึง7ปีเลยนะกว่าจะไต่เต้าจากจูเนียร์มาเป็นซีเนียร์แล้วมาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อะไรหลายอย ่ างมันใช้เวลานานแล้วออกมากะมาลุยแล้วโอเคมันก็ พอกางนามปุ๊บมันบริษ ั ทได้แล้วอ่ะ โอเคบริษัทถึงมันไม่ใช่ซอฟต์แวร์เฮ้าส์แหละ เ ราเห็นตัวอย่างแล้วเราดูทางเฟซเฟ่วีอาโซเขาก็เป็นบริษัทกันหมดแล้วตัวเราล่ะเราทำมาก่อนเขาอีกนะ เธอเป็นยุคแรกเลยยุคแรกถ้าเธอแบบ2009นี่เธอยุคแรกมาก ใช่แต่เรา เธอปีเดียวกับฉันเลยดิเธอแก ่นานมาก แก่กว่า โอเคนานมากแต่เราก็เห็นเขาเป็นไอดอลเพราะว่าเฮ้ยสายดิจิตอลสายออนไลน์เนี่ยเขามันเป็นบริษัทได้เขาเป็นตัวของตัวเองได้แล้วก็เอาบ้าง ใช่เพราะตอนนั้นเขาบิ๊กมากเอาวีอาโซอะไรเงี้ยเขาดูแบบเงินทองไหลมาเทมามาก ใช่เรามองเห็นตรงนั้นแหละเราก็เลยโอเคไม่ต้องกลัวอะไรสุดท้ายยังไงเราก็ต้องมีบริษัทแล้วก็ที่มองเนี่ยกะว่าเอ้ยรออายุน้อยกะว่าทำแล้วเจ๋งทำแล้วล้ม ก็ยังเด็กอยู ่เด็กอยู่ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันไอเราอ่านหนังสือมาเยอะบอกว่าล้มไวจะได้มีภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยเขาบอกกันอย่างเงี้ยว่าเอ้าช่างมันอะเอาเลย มี แล้วด้วยเงินที่แบบว่ามีในส่วนนึงเริ่มต้นมาจากคนไม่กี่คนประมาณ3คนก็ทำวิดีโอที่ยังไม่ค่อยมีลูกค้ า เดี๋ยวคงทำแต่เราโอเคเป็นรูปแบบบริษัทแล้วก็มี แล้วเป็นบริษัทนี้มีเงินเดือนไหมมีลูกน้องยัง ยังช่วงแรกยังไม่มีเงินเดือนนะ แต่ว่ามีคนช่วยงาน ใช่ครับโหยเราจะบอกว่าคนยุคแรกนี่ใจกันมากทำโดยที่ไม่ได้ตังค์เป็นเงินเดือนนะแต่แบบเราเป็นจ็อบเป็นให้แบบว่าโอเคเสร็จงานก ็พาไปแ ต่เงินเป็นบัตรเงินเดือนจริง ๆ ย ัง ไม่ได ้ เพราะว่าย าก ที่จะเอาเงินมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้น ป้อนมันยังไม่พอจะไปป้อนคนอื่นยังไงอ่ะ ใช่ครับแต่ด้วยใจล่ะแต่ว่าทำมาสักพักนึงเลยเรามาปรับกลยุทธ์อะไรหลายอย่างในช่องทั้งเรื่องความต่อเนื่องทั้งเรื่องคอนเทนต์ให้มันดีขึ้น มันเริ่มมาแล้วคนติดตามเริ่มมายอดวิวเยอะขึ้นสปอนเซอร์ นะพอตอนแรกอะตอนนั้นที่บอกว่าเงินหมดอะยอดคนตามประมาณ 60,000 ใช่ครับ แล้วพอกังนำออกไปปุ๊บพุ่งไปถึงเท่าไหร่ ประมาณแสน โอเค ประมาณแสนประมาณแสนหนึ่งแล้วครับแล้วก็นี่แหละเราจะมาเริ่มเปิดบริษัทช่วงประมาณนี้เลย ช่วงหลักแสน ใช่ครับช่วงก่อนถึงแสนน ะ ถึงแสนปุ๊บทําไปแป๊บนึงถามว่ามันขึ้นมายังไงช่วงมันบูมขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมาที่ประมาณ 200,000 300,000 ละเริ่มมาช่วงนี้ถือว่าเริ่มมา แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ทําคลิปประเภทอะไรหลังกังนำ คำพี่ประเภทอะไรก็จะเป็นเอาโอเคหลักๆจะเป็นเรื่องของกระแสกระแสอะไรมาเราจะทำตลอดแล้วเรามองเหมือนมองกระแสเป็นกลายเป็นหลักมากกว่าตอนนั้นคอนเทนต์ตัวเองก็จะมีรายการคู่มือมนุษย ์ รายการคู่มือมนุษย์เป็นรายการแรกๆต้องยอมรับนะครับว่าตัวคลิปช่องผมในแต่ก่อนผมไม่ได้มองอะไรเป็นแพทเทิร์นเลยมองแค่ว่าคลิปอยากทำ แล้วก็ทำ แล้วก็ล้อเลียนกระแสอยากทำก็ทำจะเป็นอย่างนั้นแต่หลังช่วงมันเริ่มเรามาเริ่มโอเคลองเซตแพทเทิร์นรายการดู มันเริ่มเนี่ยแหละเริ่มโตขึ้นมาเริ่มโตขึ้นมาก็ช่วงนั้นมีกระแสสงการห้าเต้นสงการที่แบบทำให้แบบว่าเราเกิดขึ้นมา จุดมากเลย ห้าเต้นสงการเราได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับเล็กเก้บ้านสวนแบงค์คิสฮอลเลย์เขาถือว่าเป็นคนที่เป็นต้นตำรับของท่าเต้นแบบสายแว้นที่แบบ อ ะไรนะ นางเป็นต้นตำรับเหรอ ใช่ครับ ไม่ใช่ว่าหม่ำเทพโหนกเหรอ ไม ่ฉันเข้าใจผิดมาตลอดเลยเนี่ย ไม่ครับท่าเต้นแบบบ้านๆเนี่ยเขาชื่อว่าแบงค์คิสฮอลเลย์ แบงค์คิสฮอลเลย ์ไม่น่าเชื่อนะเขาแบบเป็นคนที่ผมถ้าผมพูดเขาคือว่ามีอิทธิพลมาก เหรอ จน ไม่แต่เขาทำอะไรคือ เขาเป็นเด็กเด็กแว้นคนหนึ่งอ่ะผมก็พูดเลยเด็กแว้นคนหนึ่งที่แบบมีท่าเต้นอย่างนี้แล้วมันกลายเป็นว่ากลุ่มเขาก็คือกลุ่มสายแว้นก็มีการกระจายท่าแล้วก็ชอบกันมันก็แมสไปทั้งดาราทั้งออกมาทั้งออกไปถึงหนังของABC ชักกระตุกที่เป็นเพลงนั้นนะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็มีการทำท่าเต้นมาแหละท่าเต้นสงการซึ่งได้เอาพวกเขาเอามาเล่นด้วยมันเป็นอะไรที่ปังมากโดนคนครับผมก็กลายเป็นผมได้คนที่เข้ามารู้จักผมเยอะขึ้นก็มีคนเข้ามาติดตามผมเยอะขึ้น ก็เพิ่มขึ้นมาอีกตอนนั้นจากหลักแสน ครับ ถึงหลักล้านเมื่อไหร่ ล้านแรกตอนนั้นทำมาประมาณปีหนึ่ง คือทำบริษัทมาปีหนึ่ง ใช่ครับประมาณปีหนึ่งครับถึงล้านแรก ฉลองไหม ฉลอง ผมฉลองกันบ่อยมากฉลอง500,000ฉลองล้านหนึ่ง เออ ตอนแรกฉลอง500,000ก่อนห้าแสนซับสไครต์ผมจำได้เลยผมเปิดบ้านเดอะสกาหลังนู้นครับก็แบบชวนชมไอ้มาดูกันว่ามีอะไรบ้างให้ดูพนักงานทำงานกันยังไงเฮ้ยคนชอบนะคนชอบแล้วเราก็เลยยังคงทำต่อ นี่คือเวลาเราทำคลิปเนี่ยเราไม่เคยคือเราคิดอยากทำอะไรเราทำหรือว่าเราต้องไปหาไอเดียแม้จากดูคลิปฝรั่งไหมหรืออะไรอย่างนี้ไหม ดูตัวตนผมหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่านิสัยผมนิสัยผมเป็นคนชอบดูคลิปมากชอบดูผลงานคนอื่นมากผมดูหมดเลยครับทั้งที่แบบดังไม่ดังไวรัลไม่ไวรัลหรือคลิปอะไรก็ไม่รู ้ คลิปทุกอย่างผมชอบดูแล้วผมก็นั่งดูว่าบางทีมันก็ตลกบางทีก็ไม่ตลกแต่ก็ดูทำไมถึงไม่ตลกอะไรเงี้ยชอบวิเคราะห์คลิปชาวบ้านก็นั่งดูไปเรื่อยนิสัยผมจะเป็นอย่างนี้ว่างๆผมจะเลื่อนดูมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้มองเห็นมุมมองการทำวิดีโอทำคอนเทนต์หลายๆอย่างมันก็เลยส่งผลต่องานด้วยแหละ มันก็เลยมันก็เลยรู้ว่าควรทำอะไรยังไงมันโดนคนยังไงครับผมแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับมันการคิดคอนเทนต์ในแต่ละครั้งผมไม่ได้คิดคนเดียว uh-huh. ผมทีมงานผมเยอะมาก ตอนนี้เดี๋ยวนะพอทำบริษัทไปได้เท่าไหร่ปีหนึ่ง ครับผม ใช่ไหมถึงเป็นล้าน ใช่ครับ ล้านวิว ใช่ ตอนนี้ทำบริษัทมา5ปี ครับผมเอ้ยบริษัทนี่เปิดมา3ปีครับ อ๋อ3ปี ครับผม โอเค เปิดมา ก็คือแปลว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ย มียอด subscriber เพิ่มขึ้นประมาณ2.5-3 ล้านวิว ใช่ครับ เฮ้ยมันเกี่ยวกับบริษัทไหมถ้าวันนั้นเราไม่ตัดสินใจจะเป็นบริษัทอะเราจะมีวันที่มี subscriber มากขนาดนี้ไหมหรือบีคิดว่าก็มีอยู่ดี ผมมองว่าถ้าให้มองจากมุมมองผมจริง ๆ ยากนะเพราะผมอาจจะไม่ได้โฟกัส นะ มันอยู่ที่โฟกัสจริงๆครับเพราะว่าตัวผมถ้าสมมติผมทำอย่างอื่นผมยังผมมีสมมติผมทำเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ของตัวเองผมคงต้องโฟกัสตรงนู้น ถูก ผมคงยิ่งใหญ่กับการทำซอฟต์แวร์ของผมนะมั้งผมเดา เรื่องอะไรคืออะไรเราจะโฟกัสที่ไหน ผมว่าผมจะมีโมบายแอปที่คนใช้กันทั้งประเทศแล้วแบบวันนี้อะไรเง ี้ ยแต่ผมเลือกสายนี ้ ผมเลือกสายการทำคอนเทนต ์ก็เลยโฟกัสที่ โฟกัสแล้วพัฒนากับตัวเองพัฒนาทีม พัฒนาตัวเองนี่พัฒนายังไง เรื่องของการผมไม่เคยมี เป็นเจ้าของบริษัทมาก่อนผมก็เลยต้องหาความรู้เรื่องการ manage คนเรียนเสริมผมก็เรียนอยู่เรียนเรื่องเรื่อง marketing มากกว่า เ ร ีย น โทร คร ับอ๋อก็คือจากที่เปิดบริษัทปุ๊บไปโทร marketing ด้วย ใช่ครับผ ม แล้วก็พัฒนาตัวเองเรื่องการเรื่องเวลาส่วนใหญ่เรื่องเวลาการจัดการความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยครับ บี้แบบเที่ยวกินเหล้าอะไรอย่างงี้ป่ะ เที่ยวครับ เที่ยวก็เที่ยว เที่ยว กินก็กินอยู่ เที่ยวบ่อยนะผมชอบเที่ยวตอนกลางคืนเวลากลางคืนก็คือเวลาเที่ยว เฮ้ยแต่เธอดูเป็นคนโฟกัสสำหรับคนเที่ยวอ่ะ ก็เราโฟกัสทุกอย่างเลยอ่ะ สมมติ เราชอบอะไรเราก็โฟกัสตรงน ั้ นงานเราก็โฟกัสคอนเทนต์เราก็โฟกัสสนุกครับมันสนุกไง เดี๋ยวนะตอนนี้มันมีบางรายการที่ไม่ใช่บี้ด้วยใช่ป่ะ ครับ คือเป็นคนอื่นทำด้วย ต้องพูดถ้าพูดอย่างนี้คือมันมองว่าพอทำไปถึงระดับหนึ่งตัวช่องระดับหนึ่งในทีมงานผมก็อยากให้เขามีตัวตนแต่ละคนก็มีตัวตนของเขาเพราะว่าแต่ละคนเขาจะมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยชอบอาหารของผมก็เขาก็มาทำรายการประเภทอาหารเรื่องกับทุกคนในบริษัทนี้จะมีชาแนลของตัวเอง อ๋อเหรอ ใช่ครับจะมีชาแนลบางทีบางช่องก็จะมีหลายคน ทำให้ช่องบี้นี่แหละแต่ตัวเองก็มีชาแนลของตัวเอง ใช่ใช่ครับเพราะผมอยากให้เขาได้รู้สึกถึงให้ได้อินถึงความที่เราสนุกกับการทำคอนเทนต์เหมือนที่เราเจอเราอยากให้เขาได้สัมผัส ฉันชอบคือสิ่งหนึ่งที่บี้มีแล้วเรามีความสุขทำให้บี้มาถึงวันเนี้ยคือแบบเฮ้ยเราพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากให้คนรอบๆข้างพัฒนาไปด้วยอ่ะ ใช่ครับ ที่ที่บี้อยู่มันก็เลยพัฒนาไปกันใหญ่เพราะว่ามันไปกันหมดอ่ะ ครับผมอยากให้เขาได้รู้สึกถึงฟิลที่ผมเริ่มมาแล้วมันมีการโตมาแต่เขาอาจจะดีแต่ละคนเนี่ยจะดีตรงที่เขาไม่จำเป็นต้องไปล้มหรือไปเห็นอะไรที่มันคือเรามันมีแพทเทิร์นความสำเร็จมาอยู่แล้วเราสามารถแนะนำน้องได้น้องก็สามารถต่อยอดหรือพัฒนามีแต่ทำให้ช่องโตขึ้นไปได้ไม่ได้แบบไปสตันอยู่อ่ะผมอย่างของผมมันสตันอยู่ช่วงทำแรกๆเพราะเราอาจจะแบบไม่รู้จุด ไม่รู้จุด ทำแบบไม่ค่อยทำต่อเนื่องด้วยไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรด้วยแต่ปัจจุบันอุ้ยง่ายน้องง่ายอุปกรณ์ก็มีทีมงานก็พร้อมน้องก็สามารถโตได้ไวบางคนไม่ถึงเดือนขึ้นมาแสนซับแหละ ใช่จริงป่ะ ใช่ไม่ถึงเดือนแสนซับแหละยังช่างตัวเราดีกว่าจะได้แสนซับนี่โอ้โห5ปีนานมากนะ แปลว่าบี้จับจุดอะไรบางอย่างได้อ่ะของ YouTube ละแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้บี้พูดเรื่องไปเรียนโทมาร์เก็ตติ้งอะไรต่างๆแต่ว่าตอนแรกที่มาเปิดบริษัทไม่มีเงินเดือนแล้วเงินเดือนก้อนแรกที่ให้คนพนักงานคนแรกอ่ะ ครับผม จำได้ไหมว่าเปิดบริษัทมานานเท่าไหร่แล้ว โอ้ยไม่ถึงปีประมาณใช่ครับไม่ถึงปีก็เริ่มเซตการให้ดังประมาณครึ่งปีครับ เอาแต่รายได้มาจากไหนอ่ะ สปอนเซอร์ครับ สปอนเซอร์ที่ไม่ใช่ YouTube ใช่ไหม ไม่ใช่ครับ สปอนเซอร์ที่มัน โอ้ยอย่าพูดถึง YouTube ไม่ได้หรอกเนาะ ถ้าพูดถึงคนที่แบบผมบอกหลายๆคนอาจจะมองว่าการทำ YouTube เนี่ยทำได้เงินทุ น AdSense AdSense ได้ตังค์อยู่ได้ไหมผมกล้าพูดเลยอยู่ไม่ได้ เงินมันค่า Ad ได้3บาท ใช ่ไอ้คัน5วิว มันน้อยมากคนเลยบอกว่าเอ้ยทํา YouTube รวยทํา YouTube เลยเข้าเอามาทําม ันไม่ได้แบบว่าง่ายขนาดนั้นผมจะบอกเลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกว่าจะได้ตังค์แล้วแบบอยู่ได้มันต้องเริ่มจากการบิ้วแฟนเราต้องมีแฟนมีคนติดตามมีคนดู บิ้วช่องก่อน ต้องบิ้วช่อง ตัวเองให้ดี ให้ตัวเองให้ดีแล้วและไอ้นั้นโอเคมันถึงจะมาหมายถึงแอดจาก YouTube นะเงินมันถึงจะมาแต่เงินรายได้หลักๆจริงๆจะเป็นจากสปอนเซอร์ไทอินครับ แล้วครั้งแรกตั้งแต่บี้สร้างบริษัทมาเขาติดต่อมาครั้งแรกว ่ าจะเป็นสปอนเซอร์เพราะอะไร เขาคงเห็นความแปลกนะเขาคงผมมองว่าลูกค้าในช่วงแรกเขามองเห็นออนไลน์ก่อนเขายังไม่ได้มองถึงเราหรอกเขามองเห็นออนไลน์ว่ามาพอรู้แหละแล้วก็หาคนทำว่าจะเอาอินฟลูเอนเซอร์เพศไหนดีอะไรเงี้ยครับอันแรกเลยที่มาคอลลาเจน เหรอ คอลลาเจน เออ เราก็ เราก็ create คิดไอเดียบอร์ดให้เขาตอนนั้นทำไป3อันเขาเอาหมดเลยเออรู้สึกก็แฮปปี้ครับผมหมดเลยผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเพราะราคาเราไม่แพงหรือ หรือเพราะเขาอยากให้เราทำแต่พอหลังจากนั้นเขาก็จ้างเราอีกนะเออสงสัยเขารวยสงสัยเขามีรายได้ดี ไอเด ีย ดีพ ี่เออก็ดีแล้วแฮปปี้เราก็แฮปปี้ด้วยเขาก็แฮปปี้ก็ทำไปก็มีมาเรื่อยๆ ฟังแล้วเป็นเริ่มเป็นบริษัทที่แท้จริงไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์ของบริษัทละแต่เริ่มมีกิจกรรมของบริษัทอ่ะมีการซื้อการขายเอาสตอรี่บอร์ดไปขายลูกค้า ใช่ครับ อืม ผมก็ได้เวิร์กกับเอเจนซี่หลายเจ้า เ ขาก็รู้จักเราว่าเราทำอะไรเขาก็ช่วยขายงานเราด้วยสนุกนะสนุกแต่เมนหลักจริงๆผมมองว่าเรื่องการทำให้สปอนเซอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนการได้ตังเพื่อมาให้ผมทำคลิป ที่สนุก ที่สนุกอื่นๆนะ เข้าใจเป็นหล่อเลี้ยง ใช่เป็นหล่อเลี้ยงไม่ใช่แบบว่าคลิปไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์ไม่สนุกนะสนุกแต่แบบว่าเราไม่ได้รับแบบทุกอันหรือเยอะจนแบบมันแค่แบบว่าเอาเดือนหนึ่งสักสองอันไหนประมาณอย่างเงี้ยครับ ก็หล่อเลี้ยงได้ละ ใช่ครับ คลิปทั้งเดือน แล้วก็ยังคงทำมาเรื่อยๆ จนถึงทุกวันนี้ที่มีพนักงาน17คน Amazing มาก ครับผม แล้วถ้าจะถามว่าบี้คิดว่าคือเวลาคุยกับบี้เจอบี้ครั้งแรกในงาน YouTube เนี่ยไม่นานมันเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบี้มีพลังมี drive บางอย่างที่แบบว่ามันจะทำพี่ต่อไปผมจะรู้ว่า point พี่มันจะเฮ้ยแต่เธอมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันนึกถึงพี่ตาแปลกมากแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยคุยกับเพื่อนที่ไปด้วยกันวันนั้นน้องคิดว่าน้องจะเป็นเวิร์กพอยต์อะ uh-huh. อะไรขับเคลื่อนพลังตรงนั้น uh-huh. อะไรคือบางคนทำเพราะว่ากลัวจน uh-huh. บางคนทำเพราะว่ารัก uh-huh. อ ะไรเงี้ยมันเหตุผลแตกต่างแล้วบี้ uh-huh. คืออะไร ผมคือการทำมันต้องตั้งเป้า uh-huh. ผมมองว่าการตั้งเป้าของตัวเองคือวาดฝันตัวที่เราจะเป็นในอนาคตอ่ะ เป็นอะไรตอนแรกก็นั่งคิดอยู่ว่าเราจะไปทางไหนโอเคพอในเมื่อมันเป็นบริษัทเป็นออฟฟิศในรูปแบบของสายงานนี้ไปดูอะไรที่แบบภาพที่มันน่าจะชัดเจนน่าจะเป็น Workpoint Gammy เราก็เลยโอเคภาพเราเป็นอย่างนั้นไม่ได้มองว่าเป็นคู่แข่งอะไรหรอกแต่เรามองว่าเป้าหมายเราจะต้องเป็นลักษณะ แต่ฉันมองว่าทุกวันนี้เธอคือ work point ของ YouTube อ่ะ แล้วนะ อ ่ าฮะ เออเธอเป็นแล้วนะ อ ่ าฮะ เออ ครับผมเราก็เลยมองเขาเป็นทางเดินเป็นเป้าครับผมว่าจะไปทางนั้นอะไรเป็นแรงผลักดัน เพื่อให้บ้านครอบครัวพ่อแม่อะไรที่แบบทำให้เรามีแรงทำมาถึงวันที่ท้อก็ต้องมีแหละ ใช่มันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาอุปสรรคก็มีเข้ามาอุปสรรคใหญ่ๆมันเป็นเรื่องของการบริหารทีมมากกว่าบริหารทีมนะต้องบอกว่าทีมผมเนี่ยเป็นวัยรุ่นบางคนก็ยังไม่เคยไปทำงานประจำที่ไหนมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องกฎเกณฑ์หรืออะไรเงี้ยซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่มันสนุกเราโฟกัสที่ความสนุกกับการทำงานมากกว่ า ส่วนเป็นแรงผลักดันจริงผมมองเป็นเรื่องของคนดูคอมเมนต ์ บางคนอาจจะมองว่าแค่การคอมเมนต์เดียวเนี่ยมันแล้วไงแต่จริงมันมีผลกับการทำงานพวกเรามากนะ มีผลมาก มันมีผลมากกว่าการได้ตังค์นะครับ เออใช่ มันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมหรือหลายๆคนที่ทำคลิปวิดีโอมาได้เป็นปีโดยที่ไม่ได้ตังค์อ่ะ นั่นน่ะสิ มันทำได ้นั่นน่ะสิ เพราะคนคอมเมนต์นะคนดูโอเคคนดูยอดวิวมันอาจจะแบบไม่เท่าไหร่ผมว่ามันไม่ค่อยชี้วัดอะไรมันอาจจะคนอาจจะหลงกดผิด บางทีคนยอดวิวเยอะมากแต่ไม่มีคอมเมนต์นั่นไม่หนุก อ่าฮะไม่สนุกเราไม่รู้เราจะอิมพรูฟอะไรตัวเองเราไม่รู้เราจะปรับเปลี่ยนให้ตัวเราดีขึ้นยังไงคอมเมนต์เนี่ยเขาจะเป็นหนึ่งโอเคเขาสนุกกับเราเขาจะสนุกกับเราเขาไม่ชอบเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ชอบเขาเกลียดเขาก็จะมาด่าหรือเขาอยากให้เราดีขึ้นเขาก็จะมาติชมมันเป็นอะไรที่ที่ที่ ทำให้เรารู้สึกสนุกกับการทำงานมากขึ้นเหมือนเราให้ความหวังเขาแหละสมมติผมบอกทุกครั้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเราก็กดติดตามไว้กด Subscribe ไว้เนี่ยเขาให้ใจกับเราแหละสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องทำผลงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนี่แหละคือการตอบแทนเขาสิ่งที่ผมคิดตลอด เออจะทำให้ฉันรู้สึกผิดมากเลยบี้จริงๆเหมือนบางทีฉันบอกฉันจะทำต่อไปฉันทำมาที่ละสองสามครั้งแล้วฉันเบื่อฉันก็ไม่ทำอย่างเงี้ยคือเราไม่ตอบแทนใจที่เขาให้เรามา อุ้ยอันนี้สำคัญมากสำหรับผมเรื่อง consistency คือความต่อเนื่อง นั่นน่ะสิ เพราะผมประกาศไปแล้วว่าผมจะมีคลิปทุกวันไหนถ้ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่ผมลงเลทลงแบบเลยเที่ยงคืนก่อนหน้านั้นคือผมทำคลิปขอโทษเลยนะคือมันสำคัญมากสำหรับตัวผม เราเข้าใจแล้วอ่ะทุกวันนี้ว่ามันสำคัญยิ่งมาฟังบี้อ่ะเออ ผมทำคลิปแบบบอกเขาเลยเออเนี่ยคลิปเลทเพราะอะไร ขอโทษเลย ต้องขอโทษเพราะว่ามันจำเป็นและสำคัญมากและผมเชื่อว่าคนดูเขารู้สึกคนดูเขารอนะ เออ เราอาจจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงของเราอาจจะแบบว่าเออเราอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างอยู่ภารกิจก็จริงแต่มันมีคนที่เขารอเราอ่ะเขาไม่ควรที่จะมาเฟลหรือมาอะไรเพราะอย่างนี้เราควรบอกเขาซึ่งผมก็ทำและหลังจากนั้นมาไม่มีครั้งไหนที่ผมขาดเลย อันนั้นคือเป็นจุดพลิกผันเลยว่าโอเคเข้าใจแล้วว่ารอแล้วรู้สึกผิดต่อไปจะทำให้คอนสิสเทนต์ เพราะว่าตัวผมเองผมก็เคยแบบรอดูใครบางคนอะไรเงี้ยใช่ครับรอดูผลงานจากใครบางคนแต่พอเขาไม่ได้แบบมาแล้วบางทีมันก็ เข้าใจ มันก็รู้สึกเฟลนิดนึงอะไรเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไง เ ออเราก็รู้สึก เธอมีมุมมองที่กลมมากคือแม้กระทั่งการทำงานผมรู้สึกผมไม่อยากให้คนที่ผมทำงานรู้สึกผมใส่เลทคลิปเลทผมก็เคยรอดูคนคือทุกอย่างมันกลมนะคือเหมือนพี่มองสองด้านทุกอย่างเลย ผมเหมือนผมลองเป็นตัวเองดู อ ารมณ์ประมาณนั้นครับ อืมเข้าใจละดีมากเลยอ่ะตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆโตขึ้นมาในลักษณะสภาพแวดล้อมแบบไหนอ่ะ อ๋อตอนเด็กผมเป็นลูกชายคนเดียว ลูกคนเดียว เป็นลูกคนเดียวเลยอยู่บ้านเนี่ย บ้านทำอะไรบ้านทำพ่อแม่ทำอะไร คุณพ่อเป็นธนาคาร พ่อธนาคาร ใช่ครับผมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ค ่ะคุณแม่เป็นครูคุณแม่เป็นครู พ่อธนาคารแม่เป็นครู ถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กมาเลยถ้าจำความได้ผมจะเรียนโรงเรียนคุณแม่ป.1 ป.2 เลยคุณแม่เป็นเด็กเรียนเก่ง เออ ไม่เด็กเรียนเก่ง ก็เถอะอะไรนะโอลิมปิกนี ่ใช่ครับผมเป็นเด็กเรียนเก่งมหาลัยผมได้เกียรตินิยมอันดับ2นะแล้วก็ช่วงจบม.6ได้เกียรติได้ที่1ของชั้นเลย3.99ตอนนั้น ว้าย คือ เ จ้คือสิ่งที่เกิดคือช่วงเด็กแม่จะชอบติวให้ผมแบบการบ้านทำยังว่าแม่ก็จะปลูกฝังให้เราชอบเรียนชอบที่จะทำการบ้านพอทำการบ้านเสร็จแล้วก็ไปเล่นคุณแม่จะมีนิสัยอย่างนั้นทำให้เราแบบมันสนุกกับการเรียนสนุกกับการเป็นที่หนึ่ง ไอ้คำนี้ชอบจังเลยสนุกกับการเป็นที่หนึ่ง สนุกกับการเป็นที่หนึ่ง ทำแล้วทำไงจะรักษาตำแหน่งด้วยนะ ใช่ปะ อันนี้เดี๋ยวผมก็ค่อยๆโตมาเรื่อยๆพอหนึ่งพอสองมาปุ๊บใครก็รักมันกลายเป็นว่าใครๆก็รักเพราะเราเป็นจุดเด่นมันเลยติดคำที่แบบว่าเวลามีคนรักเวลาคนมีคนชอบเราก็รู้สึกมีความสุขด้วย โอเคดังนั้นการที่บี้ขึ้นมาดังมีชื่อเสียงไม่ใช่เรื่องใหม ่ เพราะว่ามันก็ดังเอาจริงในสังคมที่เราอยู่เราก็ดังเราก็มีชื่อเสียงมาตั้งแต่เด็กดังนั้นบี้ก็เลยเหมือนแบบไม่บ้าแบบแสงสีเสียงมากนักเอาจริงนะเพราะว่ามันมีพื้นมาแล้วบางอย่างเกี่ยวกับการโคฟกับความดังอะ คาแรคเตอร์ส่วนตัวอีกกลับมาที่คาแรคเตอร์ส่วนตัวเป็นคนอยากเด่น อืม เป็นคนอยากเด่น ชอบเป็นคนมอง ชอบให้คนมองครับชอบทำอะไรก็ตามที่ให้คนมองถ้าเป็นในห้องเรียนเรานึกภาพจินตนาการผมจะเป็นคนที่รวบรวมสมุดเพื่อนไปส่ง เพราะเด่น มันดูเท่เอ้ยคือเราแบบเราอาสาอะไรก็ช่างถ้าผิดในกลุ่มพรีเซนต์เพื่อนจะให้เราเนี่ยออกไปพรีเซนต์ในกลุ่มเนี่ยเราจะเป็นตัวม้าละคนจะชอบดึงเราไปอยู่ในกลุ่มเพราะไอเนี่ยมันพรีเซนต์ดีมันคือถ้าเราไปอยู่กลุ่มไหนคือมีประโยชน์ แล้วก็ไม่กลัวคนชอบอยู่ต่อหน้าคน ใช่ผมชอบเป็นคนที่แบบคือชอบขึ้นหน้าเสาธงอ่ะเอาไอ้ชอบขึ้นหน้าเสาธง ไปดึงเสาก็ยังดี ไปดึงเสาก็ยังดีครับนะชอบเป็นจุดเด่นชอบเป็นจุดเด่นถ้าสมมติไปทำงานหรือไปอยู่ในเข้าค่ายอะไรทุกอย่างเราต้องมีตัวตนเราจะสร้างตัวตน แสดงอะไรคิดและพร้อมตัวเอง มหาลัยเหมือนกันช่วงมหาลัยก็ไปทำค่ายไม่เป็นประธานค่ายด้วย เป็นประธานค่าย ประธานค่ายคอมพิวเตอร์ตอนนั้นคอมแคมป ์ ด้วยทั้งเรื่องประชุมเชียร์ด้วยเราก็เป็นสตาฟด้วยเป็นทุกอย่าง เรา ชอบเฮ้ยแต่กิจกรรมมันดีนะผมชอบทำกิจกรรมเพราะว่าเราได้เพื่ อ นจากหลายสาขาแล้วเขาช่วยกับการเรียนเราด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าผมเรียนดีมาตลอดมันมีช่วงกากไหมหรือช่วงจบมันมีนะช่วงประมาณม.1 ม.เอ้ยป.1 ป.2 เราเรียนไปเรานั้นอยู่โรงเรียนกับแม่ทีนี้ย้ายมาที่โรงเรียนประจำจังหวัดป.3 ป.4 ป.4 สอบปรากฏว่าได้ที่16 ทำไมถึงดรอปตอนนั้น เรามีความมั่นใจในตัวเองมาก คิดว่าตัวเองอ่ะสื่ออะไรเงี้ยหรอ ไม่คิดว่าอ่านพอแล้วตัวเองเก่งมากโอ้ยตัวเองเก่งแบบเก่งเวอร์อะขำๆไปสุดๆโอ้ยที่16แอบคิดเอ้ยช่างมันไม่เป็นไรเอาใหม ่ ขึ้นป.5คนได้ที่10 ขึ้นมาละ ไม่ได้ดีใจนะ ไม่เพราะว่าเคยเป็นที ่ เดียวที่1ที่ 2แต่ไอ้นั่นก็แอบเก็บไปคิดว่าทำไมเราแบบอ่อนจังเลยทำไมแบบจะไม่ได้ถึงกับขั้นร้องไห้เสียใจอะไรเงี้ยแค่คิดว่าเรามั่นใจตัวเองมากเกินไปจริงๆอ่ะมีคนเก่งกว่าเราอ่ะเยอะ อ ารมณ์ประมาณนั้นขึ้นป.6มาน ี่ๆที่บี้พูดแต่แรกว่าล้มตั้งแต่เด็กดีกว่านี่คือแกล้มเนี่ยแกเห็นจุดเนี้ยที่ว่าเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปตั้งแต่ป.3 ใช่ครับ บางคน50ยังไม่เห็นเลย ยังมั่นอยู่เลยเด้อป้า แล้วจากตั้งแต่ม.1ยันม.6ผมได้ที่1มาตลอดเลย เพราะตั้งแต่นั้นเราก็ต้องรักษาคุณภาพแล้ว พอผมได้รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เก่งที่สุดหรอกเราไปเจอคนที่เก่งตอนผมมีโอกาสดีที่บอกครับได้ไปเข้าค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์เพราะว่าผมได้ไปเจอไอเราก็คิดว่าไอในโรงเรียนเราก็เก่งแล้วได้หนึ่งแล้วไงไปเจอคนข้างนอกอีกโอ้ยในโลกนี้มีคนเก่งเยอะแยะมากมายเลยไอเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นมันเลยพัฒนาตัวเองขึ้นทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกแบบว่าไม่อยู่เฉยๆอ่ะ เข้าใจตรงนี้เกี่ยวมากเลยอ่ะเราว่าตั้งแต่คุยกับบี้มานะเป็นคนชอบเรียนรู้ช่างสังเกตแล้วก็พัฒนาตลอด ครับ ได้ที่16ก็ต้องไปให้ถึงที่1แล้วจะทำยังไงให้ถึงที่แล้วในระหว่างกระบวนการนั้นคือมีความสุขที่ทำ ใช่ครับมีความสุขประมาณแต่อย่างที่บอกครับผมต้องเคยมันต้องเคยเฟลก่อนอ่ะเหมือนบางอย่างมันโอเคมันสำเร็จหรือมันได้อย่างเป้าก็จริงแต่เหมือนถ้ามันไม่โดนเองมันก็ไม่รู้อ่ะอย่างเช่นที่ผมได้ที่16มาที่ตก แต่เธอคิดได้ตอนเด็กมากนะเป็นคนฉลาดจริงๆดีแล้วน้อยคนนักจะรู้เธอไปค่ายโอลิมปิกคอมพิวเตอร์นู่นนี่นั่นได้เกียรตินิยมอะไรเงี้ยคือพอลูกเธอแวนมากไงคนก็จะคิดว่าเอ้ยสัมมันเลเทเมาแวนอะไรเงี้ยใครจะไปรู้เนี่ย ผมมันเป็นอยู่ที่ด้านที่สื่อออกมามากกว่าอย่างสื่อออนไลน์ YouTube ก็จะเป็นมุมมองที่คนเห็นผมก็จะเป็นมุมแบบนั้นมุมสีสันมุมแบบในคลิปวิดีโอนะคือมุมที่ไอ้มุมด้านนึงมันก็ไม่จําเป็นผมก็ไม่จําเป็นต้องไปสื่อเลยคือมุมมองในการบริหาร อ ันนี้ผมก็ไม่ได้สื่อออกไป เออ แต่ก็คือในเบื้องหลังด้านหลังจริงคือเราก็ต้องมีระบบ ครับผม ดีงามมากขอบคุณบี้มากนะคะที่ให้เวลาเราท้ายที่สุดมีคนถามเยอะมากพวกเด็ก YouTube ที่ทำใหม่ๆพี่ทำไงเวลาคนมาด่าเราหนูแบบเสียใจบี้จะตอบว่าม ันอยู่ที่มุมมองเรามุมมองเราผมจะบอกเลยว่าผมโดนด่าในช่วงแรกเยอะมากนะมันเป็นที่มาของในหลายๆอย่างนะการทำคลิปวิดีโอเดี๋ยวให้นึกภาพตามทำคลิปลง YouTube มันก็เอาไปลงใน M ไทยด้วย อ ยากให้คนดูผมก็มีการมาร์เก็ตติ้งตัวเองนิดนึงการตลาดเลยเอาไปอัพใน M ไทยด้วยเพราะว่า M ไทยวิดีโอในยุคนั้นมันคนดูเยอะคนดูเยอะ แรกเลยที่นอกจาก YouTube ก็มี M ไทย ใช่เราไปอัพอุ้ยคนด่า M ไทยนี่คนด่า บ อกทำอะไรไร้สาระเอาเวลาเนี่ยไปตั้งใจเรียนไปหาเงินดีกว่าไปทำอะไรให้กับสังคมไม่สงสารพ่อแม่หรอโดนสารพัดสิ่งที่ผมคิดตอนนั้นคือมานั่งคิดว่าทำไมเขาต้องด่าเราทั้งที่เราไม่ได้แบบว่าไปทำความเดือดร้อนอะไรเลยผมมานึกดูแหละเขาผมลองวิเคราะห์ดูเขาตัวเขาเองอ่ะเขาไม่ได้รู้จักเรานี ่ เขาไม่รู้จุดประสงค์ว่าเราทำวิดีโออ่ะเพื่ออะไรเพราะเขาก็ด่าว่าบอกว่าเอาเราไปทำอะไรอย่างอื่นให้มันเป็นประโยชน์สังคมน่ะแสดงว่าเขาอ่ะไม่ได้รู้ตัวเราแล้วเขาก็ไม่ได้รู้จุดประสงค์ของการทำวิดีโอเพราะจุดประสงค์การทำวิดีโอของเราคือเราสนุกแล้วมีความสุข คือเราประสบความสำเร็จแล้วตอนที่เราทำเนี่ยเราประสบความสำเร็จแล้วคือเราได้สนุกแล้ว ใช่ครับใช่ ที่คุณจะมองมันเรื่องของคุณละ ใช่ครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยเขาไม่เข้าใจใช่ไหมผมเลยตั้งสโลแกน ว่า ขึ้นมาว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยแล้วเป็นที่มาของสโลแกนที่ผมตั้งมาในช่วงแรกเพราะเพื่อแก้ปัญหานี ้ว้าว คนด่า ว้าว เพราะผมเข้าใจว่าเหตุผลที่เขาด่ามันไม่ใช่อะไรเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะเขาไม่เข้าใจว่าเราทำวิดีโอเพื่ออะไร สมมุติบางคนเข้าใจว่าเราทำเพื่ออะไรแต่มาด่าแบบ อ๋อโอเคก็จะมีประเภทด่าเลย ด่าเลย ด่าเลยม ัน จะมีด่าแบบสองประเภทคือด่าแบบไม่มีเหตุผลกับด่าเพื่อติชมไอ้ด่าไม่มีเหตุผลเนี่ยผมอิกนอร์นะมันไม่ได้มีผลดีต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผมเลยแล้วก็ ไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนา ไม่ได้พัฒนาเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสุขขึ้นผมเลยไม่แคร์ตรงนั้นแต่ไอติเนี่ยคือช่วยให้เราพัฒนาเขาก็จะบอกว่าเราพลาดตรงไหนอย่างนี้มันไม่ดีนะเพราะมันจะอะไรเขาจะแนะนำเรื่องโปรดักชันบ้างเงี้ยเราเก็บมาพัฒนาตัวเราเองผมอ่านทุกคอมเมนต์แต่ผมเลือกที่จะใส่ใจบางคอมเมนต์ อ่านทุกคอมเมนต์แต่เลือกที่จะใส่ใจบางคอมเมนต ์อ่าฮะผมแคร์กับคนที่ติดตามเราจริง ๆเข้าใจแล้วว่าทำไมบี้มีวันนี้นะคะขอบคุณบี้ด้วยนะ ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ คลิกไปที่ www.ponpodcast.com เพราะถ้าต้องฟังสิ่งนั้นต้องมีคุณค่า